Śniłem piękne rzeczy dziś, piękne historie i jak się nie cieszyć, dyć. Wszystko w normie, to jak widać szajer, żegnając morie, mając w sercu fire. Mimo pustki w torbie, niech się moje fobie mieszkające w głowie z tym, co na wątrobie przewracają w grobie. Skoro mam ten ogień, wypada gdzieś pobiec, czuję szczęścia, powie, więc na głos to powiem. Ach, tum, rach tu, z siłą Wehrmachtu, masz tu dobry nastrój na epitafium, jak Hawaj. Lampa, widok z jachtu, szampan, Bayer jak skład Bayer Monachium. Nic na hura, optymizm, Ace Ventura, autocenzura, ta ni chuja. Ostatni samuraj w chmurach się buja, bo obrał kierunek góra jak tu ja. Tu ja, bo obrał kierunek góra jak tu ja. Tu ja, bo obrał kierunek góra jak tu ja. Piękny sen, w darze otrzymałem piękny dzień. Jak śmieszny mem, rażę cały wstrętny cień. Włażę weń, rzucam promienie i stąd twoje zdziwienie, skąd me nastawienie. Miałem piękny sen, w darze otrzymałem piękny dzień. Jak śmieszny mem, rażę cały wstrętny dzień. Włażę weń, rzucam promienie i stąd twoje zdziwienie, skąd me nastawienie. Na mej twarzy zagościł dziś rogal pędem. W radości mniej pościł niż bogacz będę. W przeciwności jak mości niż joda zetnę. W gotowości na moc przyjemności Bentley. Próbowałem przekoziołkować byczy owal. Teraz staram się hartować niczym kowal. Jak talent drugie utorować w dziczy. Zobacz i nie wylądować z niczym. Nie ogar, gorące serce pożar, chłodny umysł groza, gandzia sanek płoza, cóż za pikseloza, gdy szyders w loża, kpi i łyka prozak, kipi ze mnie proza, ja i Mike symbioza, kroczę jak ten beat przez pole ocen, jeśli zrobił go doktor Dre, mów mi docent, siedzę w tym po uszy, nie z nosem kocę, a budzę przy bratniej duszy, nie wywłocę. Nie wywłocę, a budzę przy bratniej duszy, nie wywłocę. Nie wywłocę, a budzę przy bratniej duszy, yo. Miałem piękny dzień, w darze otrzymam dziś piękny sen. Jak śmieszny mem, raczę cały wstrętny cień. Włażę weń, rzucam promienie i stąd twoje zdziwienie, skąd me nastawienie. Miałem piękny dzień, w darze otrzymam dziś piękny sen. Jak śmieszny mem, raczę cały wstrętny cień. Włażę weń, rzucam promienie i stąd twoje zdziwienie, skąd me nastawienie.